You pee. Azokon a nagy csirkékhez is kell megdöglött is az azért csirke, láttad? Láttam. Azokon a nagy csirkékhez is kell ne tenni. Villan. Tök sötétben vannak azok is tenkeménynek. Tudom, tártáztunk a... Annak van még valami villanyunk? Lehet oda is valamit berakni? Kábel nincs, kell venni kábelt is van. Hát akkor veszünk. Azok is tenkeménynek. De van. Tudod, az a másik fajtás. Tudom, kellene még kábel annak, ha elmészek. érdekeltek. Ha menj parancsolod. Csukd be! Össze-vissza parancsolsz, be van csukva. Ha engedd be, bazd meg! Hogy menjen be mindenbe? Kurva, tortába mindenbe. Sütek mindenbe. Ezt is te engedted végre is. Na, mert felrakni. Valamelyik nap. Valahol fölrak. Szépen mondtad, hogy a napot. Parancsolgattak. Ez jó még? Egy kicsit. Ez minek a papírja? A motorfűrészek. Ez mi? Nem hiszem. És ez kell mi? Mi az? Ne szerint meg. A négyszer azokat, amit vannak. Az is tőle, az is. De az öcsénebe hülyebb katonának. Jelenkeznie kell, biztos, ahogy csinál, de nem hülyebb katonának. Tehát ő más beosztást kapott szerintem. Ha elmehet még tévés. Hát minek mennek én? Hát azért nem tudja. Azért, hogy nem tudja. Azért fogják kütni, mert neki a leggyöngébb az iskolában. Nem azért hívják, hanem azért hívják, mert benne van a korba. Ez micsoda ez a kar? Ez ilyen katona? Miért nem adtad oda neki ezt a befizetett csekket? Bazd meg aztán meg, hogyha követelik meg visszafelé is, meg mi a probléma, hogy legyen neki. Na? Ja. Hol lesz az? Tedd be neki, süllyedd be valahol, hogy meg legyen neki a vatok. Ez valami? Ez rendes. Köl? Van egy köl? Nekem? Neked minden kor, csak szalasziában van minden. Jó, de itt minden szakít van. Nem azt nem tudjuk. Sitt, cicaki! Hol a helyem macskára? Sitt! kérlek, ne virál meg ma. Hát, baszdom, hova hívok a sarak, hogy nem jár tudom már. Tudom, hogy a sarak, akkor nem tegyek vízra. Meg a szép. Hát akkor nem esés hívásságot esélt. Szóval sem mondom, hogy nem a bárkodtál. Én mondtam volna a hülyeséget. Én még kérdezik az anyámat, hogy szóval sem mondtam, hogy a vécsi nem kell bárkodtál. Nem tudom én sem, hogy fognak kérni. Nem. Azt mondta, az emese szerintem azt mondhatta, hogy ott van a Tamás, akkor én nem mehetek át hozzá. Nem az ő az, nem mehetem. Azért az a vicc azt mondta, hogy kérdezze meg szület. Hogy átmehetek. Már. Jól megkérdezte a vicc. Mondta, mert ott van az emesének, hogy kérdezz meg. Hogy nagyon aranyos kicsi lány. Meg azt mondta, hogy nagyon, nagyon ragaszkodik én hozzá. Hát mert mikor ott hagytad, és akkor nem, érezte, hogy nem vagy ott, akkor elkezdett sírni. Mivel? Kiskör, mivel? Arca is. Akkor azt nagyon kivigyázni rá lányom, hogy levágják mindig. Azért szoktad kiskesztjük is rá, hogy még így a kezdjük, mert végig volt, hogy csak hasítani magát. Na mit szólsz hozzá, amit kaptál? És ezek nem hermatikusan záródók? Ja, azt hittem a Briginek akarod. Tudod, mit kaptam én az öcsémétől? Egy 200 g-os fondantban csokoládét, egy olyan... Nem tudom, ez olyan világszínű, meg... Na mindegy, azt kaptam, én kaptam a vici tettel ciklát, azt kaptam, Attila kapott, vettem más meg szép kis üvegeket, abba kapott az Attila pálinkát, én kapott egy üvegdag csokoládét, egy ilyen 90 g-os csokoládét. Na ezt kaptam. Hanem a Brigi az képen vásárolt, az adott, ahhoz képest, hogy nincs nekik meg mit tudom én, micsoda, ahhoz képest az öcsémnek mennyi van, mert mindig is ilyen kapott. Ja, össze magát a Brigitű kaptam egy tusfűtőt, kaptam egy ilyen csodás tőle, egy ilyen becsomagolva, egy tisztítószer, és ezben van egy végfrissítővel, ezt kaptam, meg egy készülő. Érted? A Brigi semmi. Mit van a tilába? Brigitte a Jaritus? Semmi. Brigitte a Jaritus a tilába, akkor csak én kaptam. Ecitű kaptam, Becitű kaptam egy nagy rakat, ami majdnem volt kicsi rám. Nagyon van, nem elég foszti. De kicsi lány is ott van. Hát igen, hogy Babyrot jó takarni is van a kocsiba, nem? szerintem is. És jó, jó végig. De mit, miért? Sofer? Hát akkor aztán elmegy neki, ugye, mikor kiadt neki a papír. Elég kicsi az a nagy kapcsolat vannak. Az biztos, hogy gyorsan megfő van. Pillanatok alatt készen van. Ani, hogyha én neked elviszem az én pokrócomat, az kül, vagy nem is kül. Ahogy te mondod, én úgy csinálok, amit ami mondják. Na, jó, fasza. Hallod? Ja, kint hagytad a babakocsit? Igen, igen. Utálatosak a macskák nagyon. Ja. Nem. Amit ott a Lalinak, amit küldött, azt kérdezem most. Nem. A kis pulcsi, vagy a kis kabátka is? Jó. Mit szólt ahhoz a kis karácsonyi, mi a csoda, amit ott volt elő neki? Kis pofa. Van elfér bele? Na. Hát hol biztos, hogy mi lehet? Kölcsön mi lehet? Az a lényeg, hogy még ilyen szép lassan. És ha majd az én is vernék nagyobbakat, mert úgyis mindenfelé nagyobbak vannak. Nálunk a vaknak kettes a legnagyobb? Na. Mi volt be? Van, ott rúgtuk? Van. Most van a kicsi lánya. Biztosan kicsinek találta, nem? Valószínűleg tartom, hogy annak a köhögős asszonynak a lányát mondtam, de amit úgy is mondják. Igen. Tudod, mit az olyan? Na. De a Pintének hívják mindig, nem mert kérdez, van egy kis lánynak. valószínű, hogy az meg azunk már munkáj, a sekkestíve és még minden. Hát már fizetnek érte, csak hogy ilyen valaki dolgok. Hát de majd. Ja, még tudod, hogy mit csinálsz? Egész karácsony ünnep alatt csak egyen egyszerűen van, nem is el vasárnap ki a nyolcból. Mert hát nem tartos egy ember. Én nem tudom, hogy hogy mint egy, de azért ennyire szemtelennek lenni azért. Tényleg? Tök ő nem, mi? De mi? Adj te! Aha! Ennyire! Tudom, ma azt hallottam, hogy kint is, hogy abszolút, de fizettek neki, rögtön rendben volt minden. És akkor ezt magyaráztam múlt vasárnap is annak a valakinek, hogy hogy csinál, ő is nagyon ki van akadva, azzal tudod, a Sinkónak az igazgatónője. Mert van egy másodikos kisgyerek, és nem is tudom, hogy tavaly is már költ, hogy álljanak, és akkor tavaly az egész húsvéti ünnepek alatt négy szentmisét költ neki, mi van le? Miért hol törted el? Véletlen volt, nem gondolod, ne? Nagyon-nagyon sokan minden van most már. Igen. Ha amikor voltam mokkor, nem is tudom, csinálom. Tudod, amikor mondtam, hogy kikérnek a dal, akkor is meg volt hívva oda is. Én nem azért járom magáknak, hogy üdvás járjam meg, én imádkozok. Nagyon sokan, akik szoktak járni, nem is járnak nem pontosan. Kihallottak, felét halltak ki. Mióta? De mi a fené nem teszik rá innen? Ha de nem újít, mit újított? Levette a kis templomból azt a szép ügy. Mikor? Nagy templomba is visszatérte a korlátot, ami amúgy volt a korlát. Ez volt a nagy újítás, meg a ablakot totál átrendezte. Nagy újítás. Hát az. nekem ezt itt össze kell porszívózni, hogy rend legyen. Bírjam a virágaimat berakni, igen. De... Uszdaj! Bírjam a virágokat most már befakolni helyükre. Ez van? Miért csak így jutottam? Köszönöm, Dani. Attila, behozod ezt a nagy virágot ide? Be lesz, ugye. Na. Szóval rakjam a többit. Ezt még állít. Elmeszem még ide, ahol van az a másik. Ez a nagy citromfát. Oda, emlőbe. Tartom fény. Nagyon fontos a kapom. Ja, nem nehéz annyira. Nem is könnyű. Az öcsének arra, hogy én merre járkálok. Mit tudom én, nem érdekel az öcsém, mint mondta ő. A fejem tetején jön már ki. Hát itt is abban foglalkozok, hogy mit tudom. Nem tudom, mit kézzel mondani. Ennek volt alja, nem? Nem talán az alja, nem. Nincs ott az alja. Hát ne agyát kell nekik nézni. Valamilyen. Nem fog beférni oda. Főfelé nem fog, de hogy nem. Nem kell nekik enni a főt, addig én. Vigyázz, a macska bement. Ne piszkod a macskát, érzékeny a lelket. Nem, már érzik is valamit, bazd meg a nyomadját. Érzékeny kurva állat. Yeah. Mekkora az agya? Hát ti nagyobb, mert egyik se jó neki. Hát akkor beteszed, azt majd felsek a száját. Oda, ahol van az a... De ha hosszabb is, hogy mi a víz, akkor mi a csodát kap, nem? Rövid zállatot. De egy ide nem lehet berakni. Át kell innen rakni a szájtogi. Ha nem lesz itt szájtogi. Kitálunk máshol. Nem lesz itt annyi szájtógép, akkor máshogyan nem lesz itt. Nem lesz itt a szájtógép, hanem a... Nem lesz, akkor sehol se. Igen, rövid zállatot kap simán tőle. Hogyha... Az lenne, hogyha... Nem, azt az. Hanem... Eddig repett tovább, nem, akkor táncsolnánk a rövid állatot. Nem. Nem, aztán... Szájtogéd lesz, hanem, az is így el lesz. Akkor humbogat én a kevésbe beszélni. Nem tudom, azt lehol akarsz. Monitor lesz itt tánk rakva. Monitor lesz, azt én berakom a szobámba. mondjad be, ami még a mára van virág, ezeket a fák, a faj mennyiért átsi. Most megint parancs össze. Thank you. felé. Az a baj. Ő megteheti. Megteheti, ám akkor már lesz megint tüzelő. Be lesz neki rakva megint. Sétsz ki az anyádba, a kurva anyádat neked is már. Be ne engedd a konyhába. Jó, van, majd mindjárt megnyitok. Ez a majom virág. Majom virág? Melyik a majom virág? Majom virág. Mit akarsz, hallgatod az idejárás, mint ezt hiszem, ezt így valami bassza. Hát mi szar, hát számít, hogy nem bírom át. Biztos bent van a lámpa. Biztosan. kaptam igazi két babát. Csíci felé! Nem olyan, mint szopa. Nem, fehér epis, az a folyan egy. Ami nem többi. Az az, nem iszik a régvizet. Na, akkor a két embernek kell inni. Nagy problémáim vannak. most sem. Thank you. tömre. Most a sárgot. Van ennyi a virágjaid a minuszkáz? Csak egy fó. Egy fó. Egy fó. Mit gondoltam a ladrúna? Mondd már meg! Szart. Fél. a virágokat? Én rakogatom tovább, ahogy tudom, hogy kész. És ilyen szemét akarsz. Én szólok, hogy én mondom, kapcsolom fényt. Ezt majd nem csináltad már még, hogy itt felügyelsem. Hol, meg, ez nem beszél munkás jelent, hát fogtad? Utána a munkás nyelv. Nem tudom, mit tettek fel. Öcsik magára. Nekem a fel kell dirigálni össze-vissza. Mész a vides rébe, és nézd más a Facebookot te! Attila, légy híves, hagyd abba, nem volt neked ezt az esélyed hallgatni! Mi az a pártfaszának jár még a pofát neked is már? Hagyd abba, nem érdekel! Elég volt egy híves hallgatni, mi a faszom így jár a pofát egy hétlába? Nagyon érdekel, hagyd már itt abba! Na, húzzák az időmet! Egy évig menjek hozzá, ingyen dolgozz, mög a felét. Thank you. That's true. Thank you. Thank you. Semmi patron a világon. Nem sem. Most is parancsolva. Én nem parancsoltam sem. Én mondom, hogy a világon kérdezelek, hogy milyen vagyok. Mondtam sem. Azt így én akarom kétszerre. Nekem jó, hát is akkor én mondok, hogy ad nekem, legyen ápolásom. Ha nem leszek operálom, akkor ápolásom legyen. Ápolásra csak. Legyen, beszélj csak külön. Az a kapok utána ápolás, kell meg legyen. Kicsoda. Ezért nem találtam én fehér csokoládét, mert megérted? Hát milyen csokoládé ez? Thank you.